اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون. O Allah, esalta Muhammad tutte le volte che lo ricordano coloro che ricordano. وصلي على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. Ed esalta Muhammad tutte le volte che trascurano di ricordarlo i noncuranti.